NPO Radio 1. Het NOS-journaal. KLM beperkt de ticketverkopen in september en oktober. Want ook na de zomer moet het aantal passagiers op Schiphol omlaag. Vooral in de herfstvakantie worden er meer reizigers verwacht dan de luchthaven aan kan. KLM gaat ervan uit zo annuleringen te voorkomen. Transavia weet nog niet of er annuleringen nodig zijn. Morgen wordt er vergaderd over maatregelen in verband met de extreem lage waterstand van de Rijn. De Rijkswaterstaat verwacht dat door droogte en warmte de rivier een stand bereikt die de afgelopen 100 jaar nog maar een paar keer is voorgekomen. Nu al moet de scheepvaart zich aanpassen aan dat lage waterpeil. Het tekort aan personeel leidt in bedrijven tot meer werkdruk, waardoor meer mensen overspannen thuis komen te zitten. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, de NVAB. Bedrijfsartsen zien meer gevallen van burn-out als gevolg van werkdruk, waarschuwt de vereniging. En het nieuwe superjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos is in Rotterdam aangekomen zonder dat de hef daarvoor ontmanteld hoefde te worden. Die iconische brug kon intact blijven omdat het schip een andere route nam. In 2017, na renovatie van de hef, had de gemeente gezegd dat de brug nooit meer gedemonteerd zou worden. De dreigende ontmanteling voor het jacht van Bezos zorgde voor de nodige commotie. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. In onze zomerserie Verre Geluiden trekken we vandaag naar Zuidelijk Afrika. Om precies te zijn tussen Zuid-Afrika en Angola. We gaan naar Namibië met muziek uit de hoofdstad Windhoek, de Kalahari-woestijn en nog veel meer. En Namibië is, na Mongolië, het dunst bevolkte land ter wereld. Is ook pas 30 jaar onafhankelijk. Ook daar heeft de apartheid diepe littekens achtergelaten. Het komt allemaal voorbij vanmiddag. Het is iets over 2:30. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. En dit keer is mijn gast Shishani Franks, geboren in de Namibische hoofdstad Windhoek, maar opgegroeid in Nederland. Yes. Je bent zangeres en je laat je niet beperken tot één muziekgenre, mogen we wel zeggen. Hè? Want je zingt soul, maar ook Namibische liederen, waarmee je in feite dus verschillende werelden kan laten samenkomen. Je bent daarnaast muzikoloog en antropoloog. En je brengt met je muziekproject Namibian Tales de sound van de Kalahari-woestijn de wereld over. Ja. Valt ik het mooi samen? Heel mooi, dankjewel. Welkom en leuk dat je er bent. Zeker. Ja, Shishani, je zit heerlijk mee te neurien. Ja. Wat voor gevoel brengt dit bij? Of waar luisteren we precies naar? We luisteren naar een van de songs van de Junkwasi. En dat is een bevolkingsgroep die nu in de Kalahari leeft. Ook wel bekend als de San people, de Bushman people. Ja. Maar Junkwasi is de benaming van deze specifieke groep mensen. En zo willen ze ook graag genoemd worden. Mm-hmm. En het is een lied dat heet Le Femme, de vrouwen. En het is mijn lievelingslied op dit album. En ik heb als kind eigenlijk altijd gezocht naar muziek uit Namibië, want we verhuisden op mijn 5e naar Nederland. En ik kon nooit iets vinden. En op mijn 15e vond ik deze cd. Eindelijk in een cd-winkel, de FNAC in België, zat ik toen met mijn vader. Ja. En ik nam het mee naar huis en ik vond het eigenlijk maar heel raar klinken. Want mijn context was pop. Het was de Backstreet Boys en Mariah Carey. En dit paste daar totaal niet tussen. Maar ik was wel gebiologeerd door de sound. Dus ik heb dit nummer heel vaak geluisterd. En als ik dit dan hoor, dan ga ik eigenlijk terug naar mijn kamertje en naar mijn cd-speler, waar ik deze op repeat had. En hoe dat echt wel een imprint heeft gemaakt in mijn journey om weer terug naar Namibië te gaan. Ja. En meer te weten over deze muziek. Want om het even uit te leggen, je hebt een Namibische moeder en een Belgische vader. Klopt. En bent dus inderdaad op je 5e naar Nederland verhuisd. Klopt. Uiteindelijk. Ja. En heb je, naarmate je dus ouder werd, ben je pas meer op zoek gegaan naar je Namibische roots? Want als klein meisje had je daar waarschijnlijk, daar was je te jong voor om nog hele, nou, ik was eigenlijk heel veel altijd herinneringen eraan te hebben. Of toch ik was wel altijd heel trots op waar ik vandaan kwam. Want ik kwam natuurlijk op de basisschool terecht. En iedereen sprak Nederlands en ik sprak Afrikaans. En ik moest de hele tijd uitleggen waar ik vandaan kwam. En ik vol trots vertelde ik dat ik uit Namibië kwam. Dus ik had altijd wel die interesse. Maar goed, pas op latere leeftijd ga je naar de bibliotheek. Of dan, hè, dan heb je interesse in video's of cassettes, videotapes in die tijd nog. En als puber natuurlijk ben je ook bezig met je identiteit. En wil je meer ja, een soort van vormgeven van ja, waar kom ik nou eigenlijk vandaan? En die interesse mm-hmm. blijft er. En als muzikant, want ik ben al sinds mijn vierde eigenlijk muziek aan het maken. Was de interesse voor muziek eigenlijk altijd wel daar. Ja. En dat heeft zich gewoon doorgevoerd in mijn hele puberteit en ook begin 20 jaren. En zo ben ik dan weer teruggegaan naar Namibië om research te doen naar de muziek daar. Ja. En het begon eigenlijk met urban music, stadsmuziek. Dus heel veel invloeden vanuit reggae, pop, soul, house, dance, kwaito, hip-hop. Eigenlijk de globale muziek. Mm-hmm. En wat later kwam mijn interesse dus veel meer in de traditionele muziekvormen. Zoals wat we net hoorden. Precies. Ja. En zo ben ik dan een project begonnen. Namibian Tales met een percussionist Shaheen During. En zijn we echt gewoon de Kalahari ingereden om dit soort muziek op te nemen. En een samenwerking aan te gaan met mensen die daar leven. Die dus ook toevallig Junglasi's zijn. Dus 15 jaar nadat ik die CD heb gevonden, was het eigenlijk full circle. En heb ik zelf een album opgenomen met deze mensen. Cirkel rondgemaakt. Mensen. En als we even nog teruggaan naar jouw kind zijn. Ja. Want kreeg jij want zoals je het nu uitlegt, moest je dus eigenlijk zelf heel erg op zoek naar die Namibische muziek. Kreeg je het niet echt van huis uit mee? Nee. Ben echt met westerse klassieke muziek opgegroeid. Dus mijn vader was echt een klassieke muziek fanaat. En mijn moeder is voornamelijk met kerkelijke muziek opgegroeid, dus hymns. En dat neurde ze altijd wel thuis. Maar achteraf, na al mijn research, kwam ik erachter dat heel veel van de muziek die zij maakte en waar zij mee opgroeide, dat maak je in groepsverband. Dus je hebt meerdere mensen nodig om die songs te zingen en klappen. En zij voelde zich niet, ik denk, thuis om die muziek in de Nederlandse context uit te voeren. Want ja, er was niemand anders die wist wat ze moesten doen, hoe ze moesten dansen, klappen. Vaak sta je in een cirkel en sta je te klappen, moet je in het midden, moet je dansen. Zij kwam natuurlijk ook in een hele nieuwe omgeving terecht. Absoluut, absoluut. Ja. Dus ik denk dat, dat het gewoon iets was voor haar, maar dat het zo gelinkt was aan de mensen en de omgeving, dat het voor haar raar was om in haar eentje te doen voor mij. Dus zo bleef mijn nieuwsgierigheid alleen maar groter worden. Van ja, maar wat is dat dan? Ja. Heeft het ook iets te maken met, want dat zal misschien ook niet iedereen op zijn netvlies hebben. Ik zei het al even in de introductie. Hè. Namibië is pas 30 jaar onafhankelijk. Ja. Is daarvoor het begin vorige eeuw een Duitse kolonie geweest. Vervolgens een Zuid-Afrikaanse kolonie geweest. En Namibië was dus ook echt onderdeel van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Wat kun je daarover vertellen eigenlijk? Wat voor sporen zie je daar nog steeds van terug in het land? Helaas te veel. Apartheid ging er eigenlijk op uit om de identiteit en de waarde en de trots van de mensen te breken. Dus mensen te vertellen dat ze eigenlijk niks waard zijn, dat hun cultuur niks waard is, dat hun taal niks waard is. Mm-hmm. En ook echt de verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Dus zo de divide and rule policy, verdeel en heers. Ja. En dat heeft echt wel sporen overgelaten, ook in de muziek. Bijvoorbeeld in radio. Radio en tv was pas heel laat in Namibië. Rond de jaren 60, 70 radio, rond de jaren 80 tv. En wat je hoorde was dan vaak Amerikaanse gospelmuziek of popmuziek wat ze toelieten. Maar niet de liederen in eigen talen. Dat kwam pas echt later. Ja, en dat is wel het Namibië waar jouw moeder in groot is geworden. Absoluut. Dus de eigen cultuur was iets wat je thuis had, wat je thuis deed onder je eigen mensen. Maar dat was niet iets wat echt wel werd gedeeld onderling. Nu na de onafhankelijkheid zijn veel meer mensen daarmee bezig. En is er echt een grote zoektocht vanuit mensen, de dertigers, mijn generatie, die op zoek is naar die roots en die daar echt iets mee willen doen en dat naar boven willen brengen. Mm-hmm. Maar het heeft absoluut sporen achtergelaten in de zin dat heel veel culturen ook gewoon weggevaagd zijn door het christendom. Heel veel instrumenten waren verboden, mochten niet gespeeld worden. En dus ook tijdens het apartheid dat zoveel dingen werden gecensureerd en dat eigen talen, originele, inheemse talen dus niet werden gedeeld. En dus ook niet de melodieën, dus ook niet de liederen. Dus zo is de verspreiding van de cultuur eigenlijk heel beperkt gebleven tot je eigen groep waar je dan zogenaamd bij hoort. En daarbij zie je dus eigenlijk pas de laatste 30 jaar dat er weer veel meer ruimte voor is en mogelijkheden toe zijn ook om je op die manier te uiten. Absoluut. Je ontdekkingstocht naar het Namibische geluid ging verder, hè? En toen kwam je onder andere ook deze artiest tegen. Jasin no mongure het tango talipiti Ukuza kuziro Juka kuningi nino Kariza kumbugantu Juka kumbangarantu Shokero shaire shaya Rush Shihama horen we hier met Inotila. Ja. Hoe zou je dit genre omschrijven? Nou, dit is meer een soort ballad met zijn gitaar, maar hij was een hele belangrijke reggae-artiest in Namibië. Reggae? Dat verwacht je niet meteen. Nee, dat verwacht je niet meteen. Maar juist door de onafhankelijkheidsoorlog zijn heel veel artiesten gevlucht, in exile gegaan in andere landen. Nigeria, Cuba, Angola, Congo, noem het maar op. En in die landen was er dus niet zoveel censuur zoals in Namibië en Zuid-Afrika. En reggae is natuurlijk ook een muziek van de bevrijding. Als we denken aan Jamaica, als we denken aan de boodschap van artiesten zoals Bob Marley. It's freedom music. Dus hij heeft die muziek ook onder andere een van de grote artiesten die reggae naar Namibië heeft gebracht. En heeft het ook omgezet naar zijn eigen taal, Oshiwambo, ook mijn moederstaal. In dit nummer zingt hij van kijk niet terug, kijk vooruit, laten we vooruit gaan. Mm-hmm. En hij was eigenlijk een van de belangrijkste artiesten na de onafhankelijkheid van Namibië. Daarom wilde ik graag een nummer van hem laten horen. Omdat hij dus ook op tv was, in zijn eigen taal, met zijn eigen nummers. En dat was echt revolutionair in die tijd. Is hij nog steeds heel populair? Absoluut. He's a legend. Hij is echt een icoon. Hij heeft niet, hoe kan ik het zeggen, de faam die hij verdient. Maar niemand kan ontkennen wat voor rol hij heeft gespeeld in de music scene en zie in de ontwikkeling. Daarin ook, dat muziek dus heel belangrijk is geweest in het ontwikkelen van die Namibische identiteit. Absoluut. Sinds de onafhankelijkheid. Ja, zeker. Het is nog steeds zo dat veel mensen in hun eigen taal zingen, om het zomaar te noemen. Er zijn weinig taalcrossovers. Want je hebt heel veel verschillende talen, hè, in heel veel. Je hebt, ik kan een hele lijst opnoemen die mensen waarschijnlijk niet weten. Maar je ziet nu wel steeds meer dat er interesse is in elkaars cultuur. Zoals we eerder zeiden, van wat apartheid heeft gedaan is mensen echt te verdelen om te heersen. En nu zie je veel meer crossovers en veel meer interactie. Dus dat is een hele mooie vooruitgang. En ook qua andere muziekinvloeden incorporeren, zoals reggae, zoals hip-hop, zoals house bijvoorbeeld. Dat is nu heel populair op het moment. Zoals globaal ook. Dus alle globale trends heb je dus ook in Namibië. En daarin vinden mensen hun eigen weg en hun eigen verhaal. En ook het vertellen van hun eigen, wat ze hebben meegemaakt. En het creëren van je eigen identiteit. Dus wel met die flavor, zeg maar, van reggae bijvoorbeeld. Maar ook echt wel het verhaal van de Namibian people. En gaat het ook heel erg dan over het verleden? Dit nummer dus al wel. Hè, van we moeten niet achterom kijken, maar vooruit, zoals je het zegt. Maar zie je dat ook bij veel andere artiesten terug? Dat ze veel doen met die toch pijnlijke geschiedenis die Namibië heeft gehad? Ja, ik denk dat het om bepaalde artiesten gaat. Sommigen zijn gewoon bezig met feesten, laten we een goede tijd hebben, zoals je hier in Nederland of waar dan ook ter wereld ook hebt. En anderen zijn veel meer met het sociale verhaal bezig. En zeker na de onafhankelijkheid, omdat het zo'n abrupte switch was natuurlijk, van geïnstitutionaliseerd racisme naar we zijn eindelijk vrij en dit is ons verhaal, zag je wel echt een hele vloed aan ook positieve songs van laten we samenkomen, laten we dit opbouwen, laten we vooruit, laten we samen dit een prachtig land maken. Ja, waar zit voor jou de schoonheid in het land? Je bent er veel geweest, hè? Je hebt ook enkele jaren gewoond. En ik zei het al, het is een ontzettend dun bevolkt land. Ja. Er wonen 2,5 miljoen mensen, maar het is 20 keer zo groot als Nederland. Zeker. Neem ons eens mee als je daar rondrijdt. Wat ervaar je dan? Nou, wat je ervaart is dat jij maar een heel klein deeltje van deze wereld bent. Dus hier in Nederland heb je overal gebouwen en dan kijk je op het veld als je in de trein zit. Maar is het veld ook wel weer voorbij na een kilometertje. En daar is het gewoon eindeloze vlakte. Eindeloos. Je kan uren rijden zonder iemand tegen te komen. Dus je hebt ook het gevoel van wauw, hoe groot is de wereld eigenlijk? En hoe klein ben ik? Ja. En dat doet ook echt iets met je bewustzijn als gewoon mens op aarde en mens in de natuur. Dus je bent ook echt wel overgeleverd aan de natuur, omdat het ook zo'n harde klimaat is. Het is zo heet, weet je wel. Het is echt een moeilijke plek om te overleven. Daarom is het zo dun bevolkt, omdat er heel veel woestijn is. Maar naast die wijde vlaktes en die prachtige omgeving heb je overal wilde dieren. En je hebt zoveel verschillende mensen met prachtige culturen, zoveel energie, zoveel pracht en zoveel vreugde ook. Mm-hmm. Dus er zit zoveel energie in de mensen. Voel je het thuis als jij er bent? Absoluut. Ja? Het is mijn thuis. Ja? Het is mijn thuis. Het is ondanks dat je dus heel lang natuurlijk in Nederland hebt gewoond en opgegroeid bent ook. Is dat echt nog steeds volmondig je thuis? Zeker, zeker. En ik voel me op meerdere plekken thuis. Ja, dus ik ben echt opgegroeid in verschillende plekken. En daarin vind ik mijn eigen plek. Maar wat ik zo mooi vind is inderdaad echt de spirit van survival. Je voelt de kracht in de mensen. Je voelt de kracht in de dieren. Het is echt overleven. Maar de schoonheid is onbeschrijfelijk. Je moet er gewoon echt heen. Verre geluiden. En mijn gast vandaag is zangeres Shishani Franks, met wie ik in haar geboorteland Namibië duik. Je hebt voor ons ook een moderner, wat recenter lied meegenomen. Laten we luisteren. Erna Shimu met Hai Serut, hè, horen we hier. Waarom wilde je graag dit nummer laten horen? Ik vind het zo'n fantastische artiest. Het is ook een goede vriendin van mij. En wat ik zo mooi vind aan wat ze maakt, is ook echt die verbinding tussen de cultuur en de taal waar ze mee opgegroeid is en modernere invloeden, zoals in dit geval meer jazz-invloeden. Mm-hmm. Speelt ze met muzikanten die thuis zijn in jazz. En daarin ook echt je eigen sound, je eigen taal creëren. En dat vind ik gewoon heel symbolisch voor deze tijd ook. Weet je wel? Dus we zijn onafhankelijk, waar gaan we heen? We zijn zoveel verschillende dingen ook. We zijn niet alleen maar traditie, we zijn ook wat er nu gaande is. En ik vind die reis gewoon heel mooi. Van hoe creëer je iets nieuws? Hoe creëer je iets eigens om wie jij vandaag bent en jouw verhaal vandaag vorm te geven? Het is interessant wat jij zegt, ja. Hè? Want in feite is Namibië dus nog een heel jong land, zou je kunnen zeggen. Heel oud en heel jong. Heel jong tegelijkertijd. Ja. Hè? Dus vooral dat is natuurlijk, zie je heel erg terug in muziek. Dat ze in die zin bezig zijn dus echt om die identiteit te vormen en ook heel erg na te denken over wie zijn we eigenlijk. Ja. Want je hebt dus, je zei het net al, heel veel verschillende talen. Je hebt dus ook heel veel verschillende etnische groepen. Ja. Hoe gaan die met elkaar om? Hoe gaat het eigenlijk momenteel in Namibië? Nou, zoals ik zei, er was een sterk verdeel- en heerspolitiek. En dat heeft zijn sporen overgelaten. En dat zie je ook in de politiek qua spanningen. Dus dat heb je met bijvoorbeeld als één bevolkingsgroep veel groter is dan een ander, waardoor ze altijd de verkiezingen winnen, gaat het op den duur frictie opleveren. Mm-hmm. Nou, dat is iets wat al sinds onafhankelijkheid zo is in Namibië. Maar je ziet vooral in de jongere generatie dat mensen dat achter zich willen laten. Dus ook qua mensen die trouwen, als het ook mixed marriages gaat tussen zwart-wit, weet je wel. Dan zie je dat veel meer. Ik bedoel, voor mij, mijn hart smolt echt toen ik in Windhoek liep en ik zag allemaal gemengde families, omdat ik gewend was dat wij eigenlijk een van de weinigen waren daar. En toen was het ook echt nog een ding. Mm-hmm. Want mijn ouders kwamen samen tijdens apartheid nog. Dus je ziet wel echt een grote verandering daarin. En het is de jeugd die dat eigenlijk probeert gewoon los te laten. Ja. Maar ja, je kan niet in één generatie iets wegvagen wat echt decennia lang geïmplementeerd is. Dus ja, op politieke spanningen en op sociale spanningen, ja, die zijn er nog steeds. Nee, want ik kwam zo'n feitje tegen waarvan ik wel dacht, ja, daar zie je die gevolgen van de apartheid natuurlijk nog wel in terug. Er is een kleine witte, blanke minderheid van 6-7% van de bevolking ongeveer. Maar die hebben nog wel ongeveer 80% van het land in handen. Absoluut. Is daar veel discussie over? Zeker. Ik bedoel, er is zoveel armoede en dat wordt in stand gehouden. En dat is niet losgekoppeld van het koloniale verleden. Dat zie je dus nog. Dus de mensen wiens families 4 generaties geleden kwamen en land hebben gegrepen en mensen hebben vermoord, die hebben nog steeds zoveel stukken land, terwijl mensen eigenlijk dakloos opgekropt in shacks moeten wonen. Ja, dus je ziet tuurlijk een enorm verschil tussen arm en rijk. Ja, het is belachelijk. Dus die spanning is er. En dat is ook voelbaar. Hoe uitzicht dat dan? Nou ja, dat uitzicht in frustratie. Dat uit zich in geweld. Maar dat geweld is voornamelijk gericht in de eigen communities ook. Vrouwen zijn ontzettend slachtoffer van gender-based violence. Dus geweld tegen vrouwen, geweld tegen kinderen. En dat heeft ook weer te maken met de frustratie van mensen. En in dit geval veel mannen die gewoon niet aan werk komen. Die zich machteloos voelen. Die geen toekomstperspectief hebben. Mensen die te veel gaan drinken. Waardoor er veel geweld komt. En dat wordt dan geuit binnen je eigen familiekring of binnen je eigen communities. Dus dat is echt, dat is een heel moeilijk feit om naar te kijken. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat mensen gewoon geen toekomstvisie hebben. Nee. Omdat dit zo is geweest en het eigenlijk gewoon nog zo doorleeft. En dat zie je ook met de hele, er was een hele beweging waarin we standbeelden weggingen halen. Dat zag je ook in Europa, dat zie je in Nederland, dat zag je in Engeland. En dus ook in Namibië, waar er standbeelden hangen van mensen die duizenden mensen hebben vermoord. Mm-hmm. En die stonden daar nog gewoon te glimmen in het zonlicht. En mensen die wilden daarvan af. En hoe de Duitse bevolking dan daar zo tegen inging van nee, dit is onze cultuur. Want ook ik ben toevallig zelf een keer in Namibië geweest. Dat viel mij ook heel erg op. Hè? Hoe die Duitse minderheid die je daar ook hebt, ook heel erg Duits is trouwens. Want je hebt allemaal bierstoebus daar. Klopt. Ze zijn misschien nog wel Duitser dan de Duitsers in Duitsland zelf. Klopt. Hè? En dat botst dus toch nog wel degelijk. Zeker, want je vereert een hele gruwelijke geschiedenis. En dat je daar vandaag de dag nog achter staat, weet je, ondanks alles wat er gebeurd is, dat blijft natuurlijk heel pijnlijk. Ja. Dus die spanningen zie je ook. En ja, op den duur gaat de bubbel toch barsten. We weten niet hoe, maar Het kan zo niet verder. Maar je vreest wel dat het nog voor meer frictie zou kunnen zorgen. Ik denk het wel, want ja, hoe ver kan het gaan? Weet je, als mensen gewoon niet aan de basisbehoeften kunnen voldoen, terwijl eigenlijk er zo weinig mensen in zo'n groot land leven en er genoeg is voor iedereen, maar er zoveel misbruik wordt gemaakt. Ik zeg niet dat het gaat barsten, maar ik voel wel dat die spanning gewoon gaat stijgen. Ook nu met alle inflaties worden dingen zoveel moeilijker voor mensen om te overleven. Dat precies. Op den duur, ja, wat verwacht je van mensen? Dan komt er meer criminaliteit bijvoorbeeld. Ja. Een andere zwarte bladzijde in de geschiedenis van Namibië is de genocide, hè, op de Herero's, grote etnische groep. En de Nama. En de Nama, inderdaad. Tienduizenden mensen zijn omgekomen door het Duitse leger toen de tijd, hè, begin 1900. De eerste grote genocide in de 20e eeuw. Ja. Pas vorig jaar, dus 120 jaar later bijna, heeft Duitsland zijn verantwoordelijkheid daarvoor genomen en excuses aangeboden. Mm-hmm. Erkent dat het om volkerenmoord gaat en herstelbetalingen beloofd van ruim een miljard. Hoe is daarop gereageerd eigenlijk in Namibië? Werd dat als een soort genoegdoening gevoeld? Of toch van, dit is eigenlijk nog steeds veel te weinig en veel te laat? Je kan nooit iets compenseren zoals dat. In een miljard, in een geldbedrag. Dat is niet te doen. De schade is niet te doen. Mm-hmm. De generationele pijn is ook niet te vergelijken. Tegelijkertijd is het ook zo, er is zoveel gebeurd in het land met zoveel bevolkingsgroepen, dat als de Herero dan 1 miljard krijgen, dan denken alle andere groepen ook van, ja, maar hoe zit het met ons? Ja. Want veel mensen zijn slachtoffer geworden van dit systeem. En wat mensen dus niet weten is dat wat de Duitsers daar hebben gedaan eigenlijk ook een basis heeft gelegd voor wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog in Europa. Ja. De concentratiekampen, de experimenten op het menselijk lichaam. Het was echt voorbij gruwelijk. Ja. Dus ja, ik weet niet hoe dat zal gaan. Het begin is natuurlijk het terugbrengen van de schedels. Dat zag je een aantal jaar geleden. Maar hoe dat zich uit gaat pakken, dat weet ik niet. Want je kan geen herstel bieden voor zoiets. Het is een kleine compensatie, geldcompensatie. Maar misschien gaat dat ook weer voor frictie opleveren met andere bevolkingsgroepen. Zo zie je dus wat voor heftige littekens dat land heeft en waar dus tot op de dag van vandaag echt nog heel veel om te doen is. Hè? Ja, en dat het zo laat pas naar boven komt ook. Ja. Dus Je gaat ook nog zelf zingen, ja. Shishani. Vertel. Allereerst even voordat je het gaat doen, want dat vinden wij natuurlijk ontzettend leuk in onze rubriek Verre mm-hmm. Geluiden. Dat we ook soms mensen uitnodigen die zelf iets ten gehore kunnen brengen. Wat wil je graag zingen? Ik ga een helingslied zingen wat ik heb geleerd van twee jonge Saanvrouwen. Ook uit Namibië. Ja. En waarom? Ik heb dus specifiek met mijn kwartet Namibian Tales we research gedaan naar de muziek van de Saan mensen. Omdat ze eigenlijk ook in het Namibië van vandaag compleet gemarginaliseerd worden. En dat heeft ook weer een hele lange geschiedenis. Zijn zij gebruikt door het Zuid-Afrikaanse leger om de bevrijdingsstrijders eigenlijk op te sporen. Mm-hmm. En worden gezien als verraders. Maar zij zijn ook de eerste bevolking van Zuid-Afrika. Meest oorspronkelijke bewoners. Hè? Absoluut. Ja. En dus ook de oudste nog levende menselijke volkeren in de wereld. Daarom zei ik, Namibië is een heel oud land. Precies. Maar ook een nieuw land. En leven nog heel traditioneel ook, hè? Ja. Maar dat wordt ook steeds moeilijker, want ze worden steeds meer in reservaten gestopt waar ze niet meer kunnen leven zoals ze dat hebben gedaan honderden jaren, duizenden jaren, mm-hmm. als jager-verzamelaars. En de manier waarop ze worden getoond in de media is vooral als hele zielige mensen, armoedige mensen die niet mee kunnen in het moderne Namibië. Terwijl ze ontzettend rijke cultuur hebben als mensen en in hun muziek en in hun kennis over de natuur. Dus in dit project, Namibian Tales, hebben we juist gekeken naar die pracht. En wilden we een heel ander beeld laten zien van deze prachtige cultuur. En het omdraaien. Dus laten zien hoe, wat is resilient in het Nederlands? Hoe weerstand, ja. Weerstandig, hoe krachtig, strijdbaar. Absoluut deze mensen zijn. En muziek heeft als rol ook mensen samenbrengen en helingsliederen. En dat is iets wat ik soms mis in Nederland, dat we samen zingen. Dit is eigenlijk een lied wat we samen moeten zingen. Mm-hmm. En wij roepen hierin de godin, Kaindo. En we zeggen Kaindo, we. Kom, Kaindo, kom naar beneden om ons te helpen met deze ruzie of met deze ziekte of met deze oorlog. Dus dat is het, de melodie die ik nu met jullie ga delen. Ja, mooie introductie. Ga je gang. Kaindo, we, yeah, yeah. Oh, kind of way, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kind of way, yeah, yeah. Oh, kind of way, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kind of way, yeah. Oh, stil van. Wat een geweldige manier om deze uitzending af te sluiten. Heel veel dank voor je komst, Shishani Franks. En alle nummers die we hebben gehoord kunt u terugvinden op nporadio1.nl. Na 2 uur kunt u luisteren naar Villa VDB. En daarin gaat het over verdwaalde duiven. 20.000 sportduiven. En die zijn soms wel 10.000 euro per stuk. Die zijn vermist na een zware onweersbui. Hoe kan dat? Dat hoor je zo meteen. Wij zijn er morgen weer met Bureau Buitenland. En dan gaat onze muzikale reis naar India. Nog een fijne middag. NPO Radio 1 podcast. Overtreedt wie transfer eigenlijk de privacywet? Kregen mensen vroeger meer huidkanker dan nu? Alledaagse vragen. In de nieuwste podcast Alledaagse Vragen geven we antwoord op al jouw urgente vragen. Als je bijvoorbeeld naar het journaal zit te kijken. Beroep me op mijn zwijgrecht. Waarom bestaat zwijgrecht eigenlijk? Of als je even op je telefoon zit. Wat gebeurt er eigenlijk met je Instagram als je overlijdt? Of je bedenkt ze in de trein of onder de douche. Zelfs douchen is nu duur. Als ik nou 3 keer per week ga, blijf ik dan even schoon? Alledaagse Vragen. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey. Ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe?